супраць жорсткіх дзеянняў улады. У эфіры «Жывая свабода», з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы гадзіны. Гості эфіру – кіеўскія журналісты Павло Зуб'юк, Алена Ліцвінава і Віталь Портнікаў. У Кіеве ўжываецца баявая зброя, дзясяткі чалавек забітыя, сотні параненыя. Чаму, на думку многіх аналітыкаў, рэакцыя ў развязу на падзеі ў Кіеве была слабой і запозненай? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У Менску шанавалі памяць ахвяраў кіеўскіх сутыкненняў. 20 лютага распачалася кампанія абароны арт-сядзібы, у якой пяты раз за апошнія два гады забіраюць памяшканне. А пытанне ў Магілёве, якія высновы з украінскіх падзеяў маюць зрабіць беларускія ўлады і апазіцыя. Вы слухаеце «Жывую свабоду», і зараз Ганна Соус нагадае пра асноўныя падзеі дня. Ва Украіне абвешчаная жалоба па загінулых у сутыкненнях у Кіеве. Колькасць загінулых у Кіеве за тры дні вырасла да 67 чалавек паводле афіцыйных дадзеных, паводле пратэстоўцаў загінулых каля сотні чалавек. Еўразвяз рыхтуецца ўвесці санкцыі супраць адказных за гібель людзей. Неабыякавыя да ўкраінскіх падзеяў беларусы прыносяць кветкі да помніку Тарасу Шаўчэнку ў Менску і пакідаюць запісі ў жалобнай кнізе спачуванняў амбасады Украіны ў Беларусі. Да глубины души жалко украинцев, братьев. Не знаю, какая сила остановит вот эту революцию. Это очень мягко. Просто молю Бога, чтобы там нашлись умные люди и остановили все. Беларусы ішлі на плошчу пакутаць за свабоду, украінцы выйшлі на Майдан змагацца за яе. Лічыць грамадскі актывіст Глыбокага Яраслаў Берніковіч, які толькі што вярнуўся з рэвалюцыйнага Кіева. Майдан просто так ніколі не разыйдзецца. А калі людзі пачнуць выстрэмліваць гвалтам, то это ўжо будзе не дзясяткі, а сотні ахвяраў. І далі ўжо будзе грамадзянская вайна. Распачалася кампанія абароны арт-сядзібы, у якой пяты раз за апошнія два гады забіраюць памяшканне. За непоўныя 5 месяцаў на культурнай пляцоўцы ў інструментальным завулку 6 адбылося каля 80 розных імпрэзаў. Актывісты арт-сядзібы вырашылі, што трэба набываць уласнае памяшканне. І сёння стартавала кампанія «Пабудуем арт-сядзібу разам», кажа дырэктар культурнай пляцоўкі Павел Белавус. Наші муры складаюцца 40 тысяч гэтых цаглінак. Давайте ўсе разам збярэм гэтыя цаглінкі, ды аб'яднаем так і падмурак арт-сядзібы моцнымі сценамі, у якіх будзе жыць і развівацца беларуская культура, мова і мастацтва. Александр Лукашенко распарадзіўся паслаць па алімпійскіх чэмпіёнаў у Сочы прэзідэнцкі самалёт і арганізаваць ім пышную сустрэчу ў Палацы Незалежнасці. Мастак Мікалай Апіёк, які маляваў розных дзеячоў, уключна з Александрам Лукашэнкам, намаляваў партрэт Дар'і Домрачавай. Зрабіў уже такія эскізы, і думаю, што эти работы будуць прадстаўлены на выставкі чэмпіянату міра па хакею. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін афіцыйна зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты Менскага гарсавету. Рэгістрацыя завяршаецца 20 лютага. У Менску каля 4 прэтэндэнтаў на мандат у рэгіёнах выбары стануць амаль безальтэрнатыўнымі. У вёсцы Галавіча Гарадзенскага району тэсты паказалі, што дапушчальная колькасць нітратаў у вадзе ў калодзежах перавышае норму ў 2-3 і болей разоў. Но у нас рядышком здесь химсклад, ядопинка, удобрения, да, поле мы на хуторе живем. Я вынуждена, потому что поехать в магазин и привезти 5 литров, это для меня проблематично. Пра асноўныя падзеі дня расказвала Ганна Соус, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна і натуральна. На пачатку Украіна, Кіеў. Цяпер у нас на сувязі карэспандэнт беларускай службы «Радыё Свабода» ва ўкраінскай сталіцы Павло Зуб'юк. Павло, добры вечар. Добры вечар. Я ведаю, што вы толькі што вярнуліся з Майдану, цяпер знаходзіцеся у нашым кіеўскім бюро. Што цяпер адбываецца на Майдане ў гэтыя гадзіны? На дадзены момант на самом Майдане непасрэдна такое суціша, Люди рыхтуюцца да штурму, ўзмацняюць барыкады. Таксама развіваецца коктейль Молотова па бутэльках, вельмі шмат кропак, у якіх людзі зараз і жанчыны, і падлеткі дапамагаюць развіваць коктейль Молотова, дапамагаюць даўбаць камяні тротуарныя для того, каб змацаць барыкады і рыхтавацца да магчымага штурму. Побач гэтым ёсць тривожныя паведамленні. Так мне распавіў мой знаёмы, які зараз знаходзіцца ў самаабароне Майдана, што прыкладна 2 гадзіны назад у яго на вашок просто застрэліў снайпер чалавека каля Кастрычніцкага палацу. Гэта прама над Майданом Незалежнасці. Ніхто не ведае, дзе знаходзіцца снайпер. На дахах Інститутскай вуліцы, і нават сама самаабарона не ведае, хто страляе і з якой кропкі. Павло, наколькі вядома, дэманстранты захапілі яшчэ шэраг будынкаў сёння. Не маглі б вы пералічыць, якія канкрэтна будынкі зараз знаходзяцца пад кантролем Майдану ў цэнтры Кіева? Так, каб не забыцца, зараз спрабую. Гэта дзяржаўная тэлерадыёкампанія, гэта паштамт, ну, будынак прафсаюзаў таксама, але ён не спалены, таму ён толькі як пункт, з якого можна назіраць, вельмі такі больш-менш нармальны. І таксама з яго выдабываюць розныя матэрыялы, якімі ўзмацняюць барыкады. Трэба таксама, дарэчы, наконт гэтага будынку сказаць, што там загінулі людзі, калі Беркут пачаў кідаць гранаты, і невядома, колькі нас адаюць пад абрушанымі канструкцыямі трупаў, тому зараз выцягваюць таксама трупы, і некаторыя настолькі абгарэлі, што немагчыма нават распазнаць, што гэта за чалавек, мужчына ці жанчына. Вось, акрамя гэтых будынкаў закупленая кансерваторыя, захопленае міністэрства аграрнай палітыкі, ну і натуральна Кіевская дзяржаўная адміністрацыя і Кіеўрада. Ну вось вы чалавек, які цэлы дзень правёў на Майдане, як дух людзей на Майдане, як яны трымаюцца псіхалагічна? Дзясяткі забітых, сотні параненых, гэта паўплывае на любога чалавека, там, у прынцыпе, мірныя людзі, як яны трымаюцца? Ну, трэба сказаць, што самаабарона Майдана ўжо так досыць прафесійная, таму што гэтыя людзі фактычна ў баявой атмасферы не першы тыдзень. Вось, акрамя таго, прыязджаюць пастаянна новыя і новыя людзі, прыязджаюць з рэгіёнаў сваімі машынамі. Ну і, канешне, падтрымку людзям, ну, акрамя таго, што, як я ўжо сказаў, усе раззлаваныя вельмі на ўлады, разумею, што як бы назад шляху ўжо няма, таму што нават нейкія больш-менш мірныя варыянты выглядаюць зараз вельмі такімі нерэальнымі ў выпадку, калі будзе, ну, калі будзе гэтая ўлада, будучы рэпрэсіі. Вось у чым праблема. І таму зараз людзі раззлаваныя, яны адступаць не збіраюцца, наадварот, і зараз вельмі ўсіх падтрымлівае, канешне, падтрымка жыхароў горада Кіева, якія прыязджаюць, прывозяць проста сваімі машынамі, нават такімі шыкоўнымі джыпамі, прывозяць пакрышкі у вялікай колькасці, прывозяць ежу, прывозяць лекі, забіраюць параненых. То бок бачна, што горад Кіев вельмі актыўна сваімі сродкамі падтрымлівае Майдан. Вельмі шмат людзей ідзе, цэлымі сем'ямі далбаюць гэтую плітку. І відавочна, людзі бачаць, што яны зараз знаходзяцца ў сваім горадзе, ў сваёй сталіцы, што яны абараняюць сваю сталіцу. І у такой атмасферы, відавочна, не хутка будзе нейкае расчараванне і нейкія такія заняпадніцкія тэндэнцыі. Ну і яшчэ адно пытанне, дзе цяпер знаходзіцца Беркут? Наколькі я разумею, яшчэ ў першай палове дня яны адышлі да адміністрацыі прэзідэнта. Як далёка Беркут ад Майдану? На дадзены момант гэта, канешне, ў урадавым квартале, але пераканацца ў гэтым немагчыма, таму што ва ўрадавым квартале работаюць невядомыя снайперы. Нехта кажа нават, што гэтыя снайперы гэта адмыслоўцы-забойцы, якія павязаныя з мафіяй і адпаведна па нейкіх мафіозных структурах прайшла іх мабілізацыя. Таму што наўрад ці міліцейскія снайперы будуць працаваць у такіх умовах, разумеючы, што за гэта будзе нейкая адказнасць. Таму дакладна сказаць, дзе менавіта большасць Беркута, таму што некаторыя невялікія блокпасты Беркута можна ўбачыць, але дзе знаходзіцца большасць, незразумела. Зразумела, напрыклад, тое, што сёння спецпадраздзяленні міліцыі не хацелі нават пускаць дэпутатаў Верховнай Рады да Верховнай Рады, таму што зараз можа пасыпацца прапрэзідэнцкая большасць, частка партыі рэгіёнаў можа перайсці да менавіта перамоваў больш прадуктыўнай з апазіцыяй, і ў такім выпадку рэжым Януковіча ўвогуле будзе пад пагрозай. Таму зараз ввогуле гэтыя спецпадраздзяленні знаходзяцца ва ўрадавым квартале, нават магчыма гэта можа пагражаць дэпутатам. Дзякуй, Павло. На сувязі ў Кіеве быў карэспандэнт Беларускай Свабоды Павло Зуб'юк. Я нагадаю слухачам, што на нашым вэб-сайце свабода.орг вядзецца прямая тэкставая онлайн-трансляцыя з Кіева, а таксама тэлевізійная трансляцыя. Вы можаце бачыць у простым эфіры карцінку з Майдану Незалежнасці і з паседжання Верховнай Рады, якое цяпер адбываецца. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. А зараз у нас на сувязі ў Кіеве яшчэ адна беларуская журналістка Алена Ліцвінова. Добры вечар, Алена. Вітаю вас, Сергей. Вось толькі што ваш папярэднік Павло Зуб'юк расказваў пра паседжанне Верховнай Рады Ўкраіны. Ці ёсць у вас ўжо нейкая інфармацыя, што адбываецца на гэтым паседжанні? Пакуль што паседжанне трывае ўжо понад 2 гадзіны, але пакуль дэпутаты не выйшлі ні на воднае рашэнне, бо ўсе чакаюць іншых дэпутатаў, каб сабраць кворум. Нагадаю, неабходна 226 галасоў, каб працэдура прыняцця рашэнняў была юрыдычна чыстай. Пакуль што нават тых прадстаўнікоў праўладнай партыі, якія сёння зранку заявілі пра выхад з партыі рэгіёнаў, яны нават не з'явіліся ў залу пасяджэння. І пакуль што дэпутаты абмяркоўваюць сітуацыю, выступаюць з трыбуны, але пакуль што не запрапанавана ні адзін праект рашэння. І адзінае, што яшчэ магу дадаць, зноў на першы палітычны план выходзіць ув'язненая Юлія Тимошенко. Адна з дэпутатак яе фракцыі зачытала заяву, у якой гаворыцца пра тое, што апазіцыя больш не можа сядаць за стол перагавораў з Януковічам, і адзіная тэма перамоваў можа быць, гэта толькі яго адстаўка з пасады прэзідэнта. І пакуль што таксама не могуць пачаць галасаванне і не могуць удакладніць колькасць дэпутатаў, які прысутнічаюць у зале пасяджэння, таму што ўсе чакаюць, калі апарат Верховнай Рады уключыць так званую сістэму, электронную сістэму для галасавання разу. Алена, толькі што Павло Зубюк расказваў пра настрою людзей на Майдане. Яны там даволі добра трымаюцца, рыхтуюцца да абароны, здабываюць брук, умацоўваюць барыкады. А як у іншых частках Кіева? Якія настроі, якая атмасфера ва ўкраінскай сталіцы цяпер? Цяпер сітуацыя вельмі складаная і напружаная, бо мне здаецца, мэта з певними метами на протягу дня про соціальні сітки розповсюджувалася інформація про велику кількість тітушок у місті, причому у різних районах, не тільки у центрі міста, про велику кількість снайперів, так само не тільки у епіцентрі події, а і для вищих навчальних закладів. Тому люди поддаються цій паніці, беруть штурмом крами, розкупають продукти, вибудовуються великі черги для банкоматів, і, як мені казали мої колеги, деякі банки навіть обмежили видачу наявних грошей. Така ситуація панічна, періодично повідомляється про те, що заблоковані мости, як відомо, лівий берег лічиться спальним районом і на більш густонаселеним, тому можливо, як спинити ось ці людей, які могли б приїхати на Майдан і підтримати тих, хто там сьогодні був зранку, ну так штучно обмежовують у можливості свого вибору. І, на жаль, у людях панує і страх перед тим, що там відбувається. Поводле опошньої інформації, навіть уже коли було певне затишше на вулиці Інститутській, і люди могли там спокійно прогулюватися, знову стріляв снайпер. Тому ситуація поки що вельми тривожна. Я ще одне питання до вас, Олена. Регіони українські. Так само поступає суперечлива інформація, і її так доволі тяжко упорядкувати. Що де відбувається у регіонах? Ну, по-перше, регіони так само повстали практично по всій Україні. Зараз саме головне питання, що будуть робити правоохоронні органи. І менавіта першими адреагували і заявили про те, що вони переходять на бок народу, правоохоронні органи західних областей. І так само активні люди і у центральній частині країни, бо сьогодні з Дніпропетровська направляли у Київ тягнік з військовими внутрішніх військов, і люди лягли просто на рейки, каб гэты поезд спыніць. І таким чином внутрішні військи з Дніпропетровську так і не змогли виїхати до Києва. Дякую, Олена. На сувязі у Києві була білоруська журналістка Олена Ліцвінова. Я нагадаю слухачам, що поводле інформації штабу національного супротиву у київських моргах 67 трупів чекають на опознання. Активісти Майдана стверджають, що лік ахвяров к вечору наблизився до сотні. Сачіться за інформацією на нашому сайті свобода.орг. Живая свобода с Сергеем Обламейком. А зараз ми поговоримо про міжнародну реакцію на події у Києві. Побач зі мною мій колега Олексій Знаткевич. Він сьогодні протягом дня сочить за реакцією міжнародної супольності на київську трагедію. Добрий вечір. Ну, саме головне, що тепер відбувається посідження міністрів заміжних справ Євразв'язу у Брюсселі. Вони обмірковують можливі санкції супроць українських чиновників і вугля людей, відказаних за гвалт, які відбуваються в Україні опошніми днями. Раніше, сьогодні тільки кілька днів тому, всі представники Євразв'язу говорили, що санкції не спрацюють супроць України, вони не потрібні, але те, що відбулося за опошні кілька днів, радикально змінило ситуацію. У гэты момент тепер у Києві знаходяться три міністри заміжних справ. Міністри заміжних справ Німеччини, Франції і Польщі. Вони провели перемови з Віктором Януковичем, мають зустрітися із представниками опозиції, і поки що вони не приїхали в Брюссель, а там йде обмеркування остатніх міністрів. Ось що сказав напередодні міністр заміжних справ Данії Мартін Ліндегард. Моя рекомендація міністрам заміжних справ сьогодні буде заключатися у метових заходах. Каб ми поспробували визначити особу, відказних за те, що відбулося за опошні кілька днів, і каб ми відмовили їм у доступі до Євразв'язу, а так само ввели економічні санкції супроць гэтых особов. Я чакаю, що шмат країн підтримають гэтую лінію. Говорив міністр заміжних справ Данії Мартін Ліндегард. А наш кореспондент у Брюсселі побачив проєкт цих санкцій. Там не указані покуль конкретні особи, але напередодні посідження говорилося про те, що там будуть представники ураду Януковича, його оточення, але самого Януковича там не буде, каб покинути можливість для дипломатичних перемовів. І так само там говориться про можливість, як заморозити їх рахунки і так само арештувати їх майомість у країнах Євразвязу, так ввести візову заборону, плюс ембарго на поставки зброї і обсталювання, яке може вживатися під час репресії в Україні. Ось що сказав міністр заміжних справ Голландії Франс Тиммерманс. The Ukrainian people simply don't follow the path set by President Yanukovych. Український народ попросту не жадає йти по шляху, прокладеним президентом Януковичем. Тому незалежно від того, чи введемо ми санкції, він сутикнеться з велізарною проблемою з боку свого власного насельництва, коли протягне йти по цьому шляху. У гэтым вялікая розніца з Беларусю. Я лічу, што адказныя за гвалт апошніх некалькіх дзён і сённяшняга дня ў Кіеве павінны ведаць, што Еўразвяз пакарае іх. Я лічу вельмі мэтавымі санкцыямі, якія будуць скіраваныя на тое, каб яны не мелі доступу да сваіх актываў па-за межамі Украіны і не маглі падарожнічаць па-за межамі Украіны. Говорив міністр заміжних справ Голландії Франс Тиммерманс. Я додам ще, підкреслю, що ось він порівняв ситуацію у Білорусі і ситуацію в Україні менавіта тому, що говорилося напередодні про те, що українська влада буде реагувати так само, як і білоруська, на можливі санкції, і тому, мовляв, санкції не потрібні, що вони не спрацювали у Білорусі. Так ось Тиммерманс якраз і підкреслив, що ситуація в Україні радикально відрізняється від білоруської. Дякую, Олексій. Олексій Знаткевич розказав про міжнародну реакцію на події у Києві. Чому, на думку многих аналітиків, реакція Євразвязу на події у Києві була слабою і запозненою? Чи могла повпливати на українське керівництво більш жорстка позиція європейських політиків? На це питання відповідає політолог Олесь Логвінець з Імгутеріс Віталь Циганков. Бліц-аналіз свободи. Асабліва апошнія дні вельмі шмат у прэсе, у сацыяльных сетках з'явілася крытыкі ў бок еўрапейскіх палітыкаў, то што яны пачалі рэагаваць на сітуацыю ў Кіеве вельмі позна і вельмі слаба. Аналітыкі пішуць артыкулы пра тое, што Еўразвяз прайгрывае Украіну Расіі. Ці згодны вы з такой ацэнкай і ў чым, па-вашаму, недахопы ў папярэдняй рэакцыі еўрапейскіх палітыкаў на падзеі на Майдані? Першы еўрапейскі звяз увесь час сачыў за сітуацыяй. Было некалькі візітаў высокіх прадстаўнікоў еўрапейскага звязу ў Кіеў. Еўрапейскі звяз, канешне, пастаўлены перад велізарнай дылемай. З аднаго боку, Украіна суверэнная краіна, з іншага боку, ёсць праблема Расіі. І коли Росія може собі дозволити самі різні обвинувачення, то європейські дипломати відрізняються своєю стриманістю, своєю, можна так сказати, тактовністю і так само жаданням допомогти, коли інший бок хоче цієї допомоги. Бачно, що Янукович і його груповка ніякої допомоги європейського зв'язу не хочуть, не лише на те, що шмат хто з їх має або свої активи, або навіть пашпорти у європейському зв'язі. Проблема європейського зв'язу як цивільної сили, яка не може опиратися на мову ультиматуму чи погрози, якраз полягає в тим, що він може захватити, і він може допомогти, але дуже важливо, щоб було ожидання. Ми бачимо, що влади у Києві это ожидание не показывает, зато на колени показывает ожидание на словах, а Янукович вельми добро умеет казать и про европейскую интеграцию Украины, и про необходимость достижения национальной згоды, то их деяния вельми мощно разыходятся со словами. Ну, вот, например, супроть белорусских уладов, которые предсвековали выборы, санкции были введены довольно худко, и теперь многие, например, лишат, что Евразвяз повинен был давно уже вводить санкции супроть Януковича, после того, як почався гвалт супроць удзельнікаў Майдану, і, на думку многіх, Янукович уже перестав быць демократично абраным кіраўніком. По-вашому, в гэтым ёсць памылка, што пытання санкцій неба разгрэжана даволі хутка, яны не былі прынятыя? Санкції, відносно Білорусі так само приймається постфактум. Не було такого попереднього прийняття санкцій чи погрози, коли ви будете щось робити, що ми автоматично приймаємо, але ми приймаємо санкції і ви мусите виправити ваші поводження або наперед якимось чином не діяти. А друга річ, можливо, запізнена санкція європейської зв'язки обумовлена тим, що він складається з 28 країн, і кожна з їх має свої пріоритети. То ж саме, як і в випадку Білорусі. До речі, це вельми добре відають керівники як у Мінську, так і в Києві, і тому вони спробують просто заговорити справу. І тут, справді, Європейський зв'язок може бути на початку згубив певний час і ініціативу, коли б він сказав, що він готовий підтримати демократичні зміни, підтримати європейські вибори в Україні, але в той же час сказав, що він не хоче бачити людей на своїй території і заблокувати їхні бізнес-операції, коли вони виступають супроць коштовності, які сповідає Європейський зв'язок. Це не було зроблено, і мені здається, що позиція, яку зайняв Європейський зв'язок, кардинально не впливала на поводження влади України. Мені здається, що як в випадку Білорусі влади України цудово розуміють, що розмова йде не просто про страту влади, але розмова йде про страту багаття, про страту часом навіть і свободи, бо вони шмат чого наробили, щоб у нормальній демократичній країні бути притягнутими до відповідальності. І тому поводження групи Януковича якраз і визначаються відкритим неприйманням європейських коштовностей і гребленням так само міркуванням власного народу. Зустрікаючись, нібито нешто обіцяючи представникам Європейського зв'язку, Янукович по-ранішому дає волю найбільш ярим прихильникам силового варіанту. Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циганкова відказував політоляг Олесь Лагвінець. А зараз ми маємо можливість послухати міркування про останні події в Україні від відомого українського журналіста Віталя Портнікова. Можливо, нехто з наших слухачів пам'ятає, що кілька тижнів тому Віталь Портніков, як активіст Майдану, отримав інформацію про погрозі ягоному життю і часово виїхав у Польщу. Ось що він думає про те, чому уладам і опозиції не вдалося домовитися. Мне кажется, что ответ на вопрос, почему это такое происходит, в самом отношении украинской власти к протестному движению собственного народа. Для любого правительства в любой цивилизованной стране выход сотен тысяч людей на улицы, а нередко количество участников народных вечер в Киеве доходило до миллиона, станет естественным поводом для диалога с обществом, для диалога с протестующими, для диалога с оппозицией, для выработки такого модуля управления страной, который позволил бы снизить накал уличной активности и перенести политическую дискуссию в стены парламента, даже поделившись властью. Но для Виктора Януковича и его ближайшего окружения такой алгоритм мышления в принципе неприемлем. Виктор Янукович и его соратники создали в Украине самую настоящую криминальную диктатуру. И то, что мы сегодня видим на улицах Киева, это просто кульминация этой криминальной диктатуры. Потому что аресты, запугивания, отъем бизнеса, смотрящие в регионах, все эти элементы превращения Украины в большую зону имелись в нашем распоряжении и ранее. А сейчас Виктор Янукович, как это и бывает с людьми с ярко выраженным криминальным мышлением, решил, что он может спокойно расстреливать собственный народ. Мы предупреждали в первые же дни народных протестов, что игнорирование властью того, что происходит на улицах, приведет к естественной радикализации протеста, к выводу на первый план радикальных требований. И так и произошло. Что стала делать власть вместо этого? Она стала пытаться убивать протестующих, преследовать их, развозить их по тюрьмам. И, естественно, ответом на это стало еще больше радикализации. И сейчас возникает очень большой вопрос, в принципе, можно ли решить накопившиеся проблемы за столом переговоров или в зале заседаний парламента. Потому что украинская власть все время опаздывает такого рода решениями, опаздывают и украинские олигархи, опаздывают и украинские депутаты. У меня была слабая надежда еще несколько дней назад, что депутаты от партии регионов поймут, что в принципе они могут потерять все. И депутатские значки, и накопленный капитал, и ощущение безопасности, если немедленно не начнут действовать по линии успокоения политической ситуации в стране. Этого не произошло. Только сегодня, когда ситуация превращается в еще более опасную кровавую баню, мы сталкиваемся с реакцией некоторых депутатов регионалов, которая позволяет хотя бы рассчитывать на отдаленное благоразумие, и при этом не знаем, есть ли большинство таких благоразумных людей в рядах правящей партии. У меня есть большие сомнения. Мне кажется, что партия регионов вообще повторяет путь КПСС, свои реакции на общественное движение, на сам народ. Ми так само спиталися у Віталя Портнікова, як, на ягоную думку, будуть розгортуватися події далі. Ось його міркування. Что будет дальше, сказать очень трудно. Сначала понятно, чего хочет Виктор Янукович. Он хочет расстрелять украинцев. Сначала в Киеве на Майдане, а потом во всех регионах, которые ему не подчиняются. Он хочет устроить кровавую бойню, чтобы были десятки и сотни тысяч трупов. И чтобы люди никогда более не протестовали против никаких его решений. Чтобы он и его семья, потому что страной фактически руководит даже не президент, а его старший сын Александр, могли бы спокойно и уверенно распоряжаться ресурсами страны. При том, что этих ресурсов нет. Украина страна банкрот без копейки. Единственное, на что она может выжить, это на международную помощь, которой тоже нет. Но есть обещание российских денег. И насколько мы понимаем, президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, судя по его сегодняшним высказываниям на заседании российского правительства, являются активными сторонниками силового варианта и подталкивают к этому Виктора Януковича. Так что прямая ответственность за кровопролитие в Киеве сегодня ложится не только на украинское, но и на российское руководство, которое фактически пытается за несколько миллиардов долларов купить украинские жизни, купить украинскую кровь, купить украинское государство. И нарешті ми спиталися у Віталя Портнікова, что можно у такой ситуации зробити, какие кроки? Сейчас министр иностранных дел стран Европейского Союза находится у Виктора Януковича. До этого они встречались с руководителями оппозиции. Я, в принципе, не знаю, может ли быть хоть какой-то шанс на мирное урегулирование ситуации в данный момент. Готова ли власть отказаться от операции расстрела людей? Есть ли что-то, что может ее остановить? Кроме того, понятно, что люди так вот с поднятыми руками не будут ожидать смерти, которые находятся на Майдане. Они будут защищаться. И это приведет к новым и новым жертвам, в том числе и среди тех сотрудников правоохранительных органов, которые до сих пор не понимают, что они защищают не страну, а кучку обезумевших людей. И фактически нарушают присягу, стреляют в мирных граждан. Если удастся сегодня остановить сползание Украины к кровавому месиву, то, может быть, переговоры приведут к переформатированию власти. В принципе, надо выходить на переговоры об отставке Виктора Януковича. Он не может быть президентом страны. Если не удастся, тогда нужно будет думать о защите от криминальной группы, узурпирующей руководство страной, тех регионов страны, которые могут защититься. К сожалению, никаких других путей у украинского народа защитить себя от безумцев нет. В средневековье были ситуации, когда монарх сходил с ума. Мы сегодня живем именно в такой средневековой ситуации. Это были меркования украинского журналиста Виталя Портникова, який теперь находится у Варшаве, бо отримав информацию о погрозе ягоному життю у Киеве. Портников был одним из керівників Майдану. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка. У гетеї хвіліни у центрі чеської столиці на Вацлавській площі Праги відбувається мітинг у підтримку Майдану у Києві. Там працює кореспондентка Галина Пригара. Тепер вона на сувязі. Галина, добрий вечір. Добрий вечір. Що там відбувається? Скільки людей зібралося? На Вацлавской площади у Праги собралась нечеканная колькость людей. Больше за 2000 человек. Вацлавская площадь занятая целком, еще люди подыходят. Принесли сюда люди фотоздымки сегодняшних забитых. Тримают украинские стяги с черными стужками. Фактично все информованные ведают про опошнюю колькость ахвяров. Шмат женщин, детей. Люди разного веку. Шмат чехов. А вы ведаете, что Вацлавская площадь для чехов вельми, вельми обозначенное место. Отсюль начиналась и бархатная революция, и ее можно поравнать с украинской революцией у неким сенсе. И она так само и шла не один день. И чехи добились и домоглись этой перемоги. Я думаю, что украинцы, которые еще не собрались тут, на этом знаковом, можно сказать, месте, так само верят в свою перемогу. Тут, коли меня находится эмигрант, украинец, который живет в Чехии, Константин, я ему дам трубочку на хвилинку, и он скажет свои уражения от этого митинга и от ситуации в Украине. Пару слов. Алло. Я здесь на митинге в Праге, и потому что я очень возмущен теми событиями, которые творятся в Украине. Это непозволительно, это бесчеловечно, это преступление против человечности. Убивать людей безоружных, и которые желают только свободу и только счастья для себя и для своей родины. Это невыносимо. Преступники должны быть наказаны. Главный преступник – это Янукович. Янукович должен уйти навсегда из жизни всех украинцев. Я дякую Константину. Треба ще так само зазначити, що мітинг не починався. Чекають, скільки людей прийде. Я думаю, що Вацлавська площа буде значно сьогодні заповнена. І ще одна околичність. Вельми часто, коли проїжджають машини побач з мітингом, а тут центральна траса, може сказати, кільцева траса пражська проходить коло пам'ятника Святому Вацлаву, то чешські машини просто сигналять у знак підтримки українцям, які сюди прийшли. Просто, как бы этой тяжкой для себя хвилиной быть разом. Еще одна количность. Напомню, святому Вацлаву тут на Вацлавской площади написаны лозунг, яким керуются чехи. Святы Вацлавы, вырятуй нас и наших нащадков. Я думаю, что это сегодня и украинский лозунг. Галина Пригара. Дякую, Галіна. Як ви чулі, на Вацлавській площі у Празі у гэтай хвіліни відбувається шматтисячний мітинг солідарності з українським Майданом. Живая свобода з Сергієм Абламійком. Перейдем теперь до выборчей кампании. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич и лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин официально зарегистрированы кандидатами у депутаты Менского горсовета. Регистрация завершается у вечера 20 лютого. Однако уже зрозумело, что конкуренция у Менску будет наивысшейшая. Каля четырех претендентов на мандат. А вот в регионах выборы станутся маль безальтернативными. Передаю Владимир Глот. З найменшими стратами у демократичному осередку етап регістрації пройшли волученці від партії «Справедливий світ». Гэта відбулося тому, лічить намісник партійного лідера Валеру Хнальов, що була обрана правильна тактика. Шмат які волученці збирали підписи виборців, але у комісії їх не подавали. Ми вирішили, як було менше проблем, не подавати на регістрацію документи по збору підписів, а всі наші кандидати подали документи по партійного вилучення. І тому по їх ніяк нельга знайти там щось сінятоє. До речі, і сам Валеру Хнальову зареєстрований кандидат у Мінський горсовет. Громадські організації, навіть коли вони офіційно зареєстровані, адрозно від партій, не мають права самостійно вилучати кандидата у депутати. Тому у нас залишився тільки один срок – збор підписів жихаров своїх округів, тлумачить перший намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич. Тому у нас і є певні страти. Претензія до якості зібраних підписів, хоча кількість їх на місцевих виборах відносно мала, і більшість цих підписів були зібрані руками самих кандидатів, тобто вони можуть поручитися, що це реальні підписи, реальних громадян, однак тим не менш комісії відмовляються. У випадку Мікіти було сказано, що більша частка з перевірених підписів, на думку міліції, дата була поставлена не руками підписантів, а руками того, хто збирав підписи. Это полная лухта. Такая нагода використовувалась и на попередніх виборчих кампаніях вельми часто, и доказать нечто суде немогчимо, потому что, звичайно, и комиссии, и суды, они прислуховуются до позиции органов внутренних справ. Разом с тем пройшли регистрацию керовник Менского отделения руху Юрась Миляшкевич, який балятується у столичных горсовет, и сябра организации, один из лидеров предпринимательского руху Олесь Таустыка, який йде у депутаты местного совета у Мядельском районе. Моцные страты понесли активисты дагэтуль незарегистрованной белорусской христианской демократы. У Витебску улады адмовили 8 из 10 прадстаўнікоў БХД. З момента официальной регистрации кандидаты у депутаты могут вести перадвыборчую агитацию. Яна протягнется до 22 сакавіка уключно. З Менску передавал наш корреспондент Владимир Глот. Звонки на свободу. Ваши отзывы на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон в Минску 266-39-52. 266-39-52. Это «Живая свобода» и «Пойдем у регионы». У Гомелі звыш 3 десятків жихаров разом з активістами домогліся громадського обміркування задуманого уладами ущільнення жилої забудови поміж вулицями Тельмана і Книжний. Суд Центрального району Гомеля 20 лютого відхилив скаргу громадського активіста Касуся Жуковського на діяння улади у цій справі. Репортаж з Гомеля Олексія Янковця. У суд з'явилися тільки представники адміністрації центрального району і управи архітектури і городобудівництва. Ніхто з гарвиконкому на суд не прийшов. Суддя Олена Цалкова, яка розглядала справу, повідомила, що гарвиконком прислав у суд факс, у яким говориться, виконавчий комітет не має можливості сьогодні у згаданий час накерувати свого представника. Кастусь Жуковський, а ім'я жихаров вулиць Тельмана і Книжної, які зверталися у гарвиконком канкам на конт будовлі тут нових домов, яких не почули, потлумачив суду. Ми не просимо нічого там, якоїсь там фінансової укладання держави. Я, а тим людей, які дали мені право, я їх беру, коли треба. Щоб, ну, просимо, почуть нас, щоб нас почули, провели громадські слухання і розтлумачили. Якщо ми народ, якщо влада собі будує хоче, значить, якщо нас дурними, так розтлумачить дурному народу, що для нас добре, а що дрібно. Анастасія Грачишкіна, представниця адміністрації центрального району, куди гарвиконкам перенакеровував листи гараджанов на конт зносу приватних домов і ущільнення забудови, заявила, що законодавство не потребує таких слухань. Є детальний план розробки центрального району і проведення чесного обсуждення по законодавству не требується в даному случаї. Такої ж позиції трималися і представники управи архітектури гарвиконкому Кирил Гапеєв і Леонід Мельников. При цьому вони додавали, що проєкт дома, який вже будується на вулиці Тельмана, зроблений інститутом «Гомель-проєкт» і пройшов державну експертизу. Відомо, що аналогічної позиції трималася і суддя Олена Цалкова, відхиляючи позов громадського активіста. На суді присутнічав і сябр громадської організації «Екодом» Сергій Магонов, який представляв інтереси заявника Жуковського. І він звернув увагу суду, що в детальовий план забудови унесені істотні зміни, і дом поставлений інакше, чим зафіксовано у детальовому плані, і 10-поверховим він став замість планованого 9-поверховика. Усе це вимагало відкритої гутерки владів з горожанами на конт забудови конфліктної території. Однак суд і такі аргументи не полічив слушними. Магонов. Ну, очередной раз показывает, что люди и их интересы в нашем государстве имеют очень-очень маленький вес. Когда процесс открытый, это в определенной степени исключает коррупционное проявление. Когда граждане видят, имеют информацию, знают, что будет построено, кто, как, зачем, откуда, почему. Когда это делается где-то под сукном, где-то делается втихаря, естественно, это создает почву для коррупционных проявлений. Нельзя сказать конкретно по этому проекту, имеют там какие-то места или не имеют места какая-то коррупция. Но почва таким образом, благодаря почва создається. Жихар шматкватерного дому номер 1 по вулиці Тельмана, господар Анатоль, у чиїм двори будують 10-поверховик, так меркує про рішення городських уладів. Зроблено, звісно, не по-чоловічески зі сторони горисполкома. Какая-то була непонятна возня з цим домом. Похоже на корупцію. Землю цю от віддали. Чому не можна було метрів на 20-50 туди далі, щоб посвободні було? Тим більше, це 7-етажний, а це 10-етажний дом. Тоже вот была детская площадка, там у нас машины ставили жильцы. А сейчас мы не понимаем, что тут дальше будет. Уплотняет, ухудшает, все хуже, хуже. Народ недоволен, все жители недовольны, прямо страшно недовольны. Городянка Ольга каже, что звичайные фирмы отримать землю под забудову у центра города на огул не могут. Обычная фирма получить землю не может. Это привластная структура, естественно. Землю они получают бесплатно. В случае на Тельмана улице это дома повышенной комфорта. Там наверху пентхауза находится, и значит, должна была быть аукцион. Но, видимо, городские власти в бюджет не нуждаются в средствах. Сами понимаете, на кого работают чиновники. А насчет суда можно сказать одно. Наши суды независимы, потому что от них ничего не зависит. Сказала одна з гомельчанок з подарення Вольга у інтерв'ю радіо «Свобода». Жихарі вёски Галавичі Городзенського району занепокоїлися якістю води у колодзежах. Експрес-тести показали, що допущальна кількість нітрату у воді перевищає норму у 2-3 і більше разів. Вязковці не ведають, що з гэтым робіць. Подобная ж ситуація у многіх інших вёсках, хоч не завсёды мясцовыя жыхары звертаюць на гэта увагу. Передає Михал Корнєвіч. Хата Ірини Сянчук трохи віддаль від Головичів. За плотом з одного боку колгасне поле, а з другого дорога. Колодіж у дворині накрити, адмостки нема. Господиня каже, що займатися гетим нема кому, бо живе вона одна. Активістка екологічного проєкту «Екопартнерство» Спадариня Юля показує їй експрес-тест. Предельно допустимо содержання нітрату в питьевой воде не должно превышать 45 микрограмм на литр. Вот. Здесь мы видим, что более 100 однозначно, может быть до 250. Ирина Сянчук каже, что воду проверяли ранее. Тогда так само были превышения нормы по нитратах. Да и сама вода вельми жорсткая. Но у нас рядышком здесь химсклад, я допим кату. Удобрения, да. Поле мы на хуторе живем. Вообще трудно сказать, даже не знаю. Я вынуждена, потому что поехать в магазин и привезти 5 литров, это для меня проблематично. Если еще летом, то еще можно подъехать. Где-то тут говорят у некоторых, где-то, наверное, километров 5 от нас в Стрельцах. Вроде бы есть хороший глубинный колодец туда, но я не смогу доехать. Місцевий активіст Володимир Трохимчик уже не перший год дбає про екологію в своїй вісці. Ладить суботники, каб чистити речища ракі котри. Спадар Трохимчик приводить нас на інший подворок, де колодіж накритий, обкладений, як належить глиною, зроблена адмостка і пропонує зробити експрес-тест. Тут перевищення норми по нітратах трохи більш, як у 3 рази. Господар Віталь Козак каже, каб піти і готувати їжу, і він гетою водою не користається уже некілька годів, бо провірав її раніше санстанції. Їздить за 5 кілометрів у Стральці і бере воду з відравини. Питаюся, чи спробували ви звертатися до уладів? Коли санстанція приїхала, проверила, у мене ж стоїть насос. Я прокачав її, і викачували, і колодязь почистили. І люди так само роблять. Але ж від цього зараз не спасешся. Ми ж стільки угноєння уносимо, стільки хімії, що від цього вже... Але ж все одно ж нітрати. Володимир Трохимчик додає, що ця проблема не тільки їх на вісці, а у всій країні. І він згадує, що ще його не батька і дід пили воду просто з котри. Бачите, не треба далеко ходити, поля, які обробляються сільхозтехнікою, сюди вносяться хімії, а сам берег ріки, от котра, яка у нас протікає тут, якою ми гонорилися все своє життя, 30-40 шагів і ріка. Тут не треба ніякого великого ума мати, щоб знати, що невеликий дощ і все це буде у котри. Поки ми любовалися котрий був зроблений тест на воду, яку господар Козак привозить піти і готувати їжу з Стральців. Нітратів у її більш за норму в 2 рази. Зоя Козак, коли побачила виніки тесту, тільки головою покивала. До цього не обращались, ми були уверені, що ми возимо з Стральців хорошу воду і пользуємося хорошою водою. А тепер, так, тепер сижу і думаю, що для чайника, мабуть, треба покупати. Хоча теж сумнення такі. Якщо б була можливість подивитися, що ми в бутилірово у разных концах вёски проверили ещё 2 колодежи. Выник однольковый. Старшиня скидельского сельсовета Александр Лазовик каже, что ведая эту проблему, але, на жаль, поводле его специальной державной программы, каб её вырашить нема. Правда, он зазначает, что многие люди вырашают её приватно. Как бы к частникам обращаются бурят скважины, кто имеет желание, а кто не имеет, видите, так и получается. Кто-то покупает, например, в магазине и так далее. Поэтому таковой программы нету. Эксперт проекту «Экопартнерство» Ірина Ластовка каже, що експрес-тести дають приблизне значення, але це однозначна підстава, щоб зробити більш докладні аналізи. Вона називає причини повищеного утримання нітратів докладно такі, які ми зустріли у Головача, а ще радить людям більш уважливо ставитися до питної води. З Городянської області передавав Михайло Корнєвич. Щодня на хвалях свободи гучать фрагменти твору удільників першого літературного конкурсу ім'я Франтішка Ляхновича за найліпший твор, написаний у зняволенні. Сьогодні свій дзённік співака читає музикант Сержук Довгушав. 23 снежня, 7:00. Подъем. Хто дежурний? Нехто з наших підіймається, бере швабру з відром. 7:30. Подіймаємося, шихтуємося. Поднимаемся, отрукаемся на прозвище и науку спать. 9:00. Раница. Подсадный выходит. Сняданок. 16:00. Разбитый стан. Болит левое око. Пухлина. И руканые. Медогляд. Дают некую смердючую мазь, как утирать руку. Знову кулежаше становище. Гуляємо контакт. Обед. Другая передача неведомо от кого. Расписывайся. У руки не дают паперы, каб поглядеть от кого. 18:00. Раптовны пиратрус. У коридоры почулися дивные писки. Виталий попереджвае, каб я хвал телефон. Апошний момент свою телефонную трубу под рукомыйником. Нас выводить у коридор. Распрунаюць догола. Тваром до стены. Пиратрус. Знайшли телефон. Чий? Тишиня. Чий? Тишиня. Отчуваю, что будут бить, але треба ратовать ситуацию. Мой, кажу. Чаканне. Отказ. Атрымаеш с особистыми речами. Полегка. И знову камера. Нема живого места. Речи, одень, паперы, все раскидано. Починаем прибираться. Знаходжу перевернутую шклянку с линзами. Хлопцы допомагают знайсти. Отмываю линзы у растворы и надолго хаваю контейнер. Тут нема что глядеть. 21:00. Вечера. Пшонка, горбата и хлеб. 24 снежня. 7:00. Кто дежурный? Юра поднимается и берет ведро со шваброй. 7:30. Перекличка. Поднимаемся, шихтуемся и знову спать. Вельми хочется спать. 9:00. Усё тая ж каша, горбата. Мрой. Мрой першая. Я с цудоўнай дзяўчынай, блізкай вельмі, але яшчэ зусім незнаёмай. Мы недзе на свяце, вечарынцы. Мрой другая. Пагоня. Хаваюся. Міліцыянты розны гоняцца за мной. Жуда. Збягаю па гаражах. Мрой трэцяя. У нашу камеру садзіць Лукашэнку. Усе адварочваюцца ад яго. Ён маўчыць і сядзіць вельмі сумны ў куце. Мне становіцца яго шкада. Даю яму свой кажух. 9:30. Газеты. Які цуд. На нас не забыліся. Усе краіны свету за нас. Чытае нашу ніву. 12:00. Нас вядуць у душ. Яркае, яркае святло за вокнамі. Слепіць. Свабода. Непісальная лёгкасць у целе. 12:30. Зноўку камера. Усе спяць. Чытаю. 17:00. Абед. Перлоўка, борщ і ўсё ж тая жудасная катлета. 19:00. Вячэра. Рыс, гарбата, хлеб. 20:00. Канцэрт італьянскай песні. Захапленне. Авацыі. Забарона. 21:00. Перадача з філармоніі. Цёплы аўчынны кажух і кнігі. Цяпер будзе мягчэй. 22:00. Гуляем у мафію. Не магу сказаць, што шкадую аб тым, што здарылася. Няма крыўды ці тугі, што мушу марнаваць, губляць час у камеры, замест таго, каб спяваць, выступаць на канцэртах, спектаклях, азначаць навагоднія святы. Хвалююся толькі за маці, бо ўпэўнены, што яна вельмі перажывае за гэтага выпадку. А ўсё астатняе можна стрываць, прымірыцца. Час бяжыць наперад. Жахлівая камера ўжо не падаецца такой страшнай, нечалавечай. Ляжым штабелямі шчыльна адзін да аднаго. Рабіць нічога не хочацца. Паўцемра. Раскіданыя курткі і іншыя цёплыя рэчы. Дым ад цыгарэт. Прайшла вячэра. Металічныя талеркі з ліпкай кашай. Вялізныя лусты хлеба, празрыстая гарбата. Ежа ўжо не выклікае той агіды. Усё з'ядаю за некалькі хвілін. Хутка пачну даваць канцэрты для хлапцоў. Вечарыны італьянскай песні. Музыкі не хапае. Няма ні гадзінніка, ні радыё, толькі праз выцяжкі ў сцяне даносяцца галасы суседняй камеры. Учора спяваў беларускія песні. Голас пакуль не згас, наадварот яшчэ мацней і пранізлівы разлятаўся па камеры. Усе навакол слухалі з глыбокім пранікненнем і разуменнем. Аплодзіравалі, паглыбляліся ў атмасферу песню. Хочется казачнага, прыгожага і прыўкраснага. Хочется стварыць вакол сябе добры і казачны свет без лжы, змроку, шэрасці і страху. Хочется забыцца на гэту звярыную агрэсію, абразы і ўсю гэту несправядлівасць, болі не бачыць гэтага, не пускацца ў гэты жудасны свет. Пачатак канцэрта італьянскай песні. Канта. От голоса звенять стены песня, вздымая огульный дух, радость, душевный вздым охопливать усих. Из соседних камер доносятся моцные овации, выразы захопления, парлами до моря. У отказ еще больше овации радости. С улицы чуются голосы, подтримки, мигают блисковицы фотоаппаратов. Душа наполнилась, каже сусед. Мы починаем выглядать в окно. Двери камеры отчиняются, и з'являється раз'юшений охонник. Конец концерту. Ён шыхтуе нас, пагражае замкнуць па адным у холодныя камеры. Часова пазбаўляе перадач. Зноўку ляжым штабелямі. Размаўляем. Концерт пераносім на завтра. Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Алякновіча даступныя праз сайт свабоды. Дзённік спевака чытаў музыкант Сяржук Доўгушаў, а зараз Ганна Соўс нагадае пра асноўныя падзеі гэтага дня. Ва Украіне абвешчаная жалоба па загінулых у сутыкненнях у Кіеве. Еўразвяз рыхтуецца ўвесці санкцыі супраць адказных за гібель людзей. Неабыякавыя да ўкраінскіх падзеяў беларусы прыносяць кветкі да помніку Тарасу Шаўчэнку ў Менску і пакідаюць запісі ў жалобнай кнізе спачуванняў амбасады Украіны ў Беларусі. За глубины души жалко украинцев, братьев. Не знаю, какая сила остановит вот эту революцию. Это очень мягко. Просто молю Бога, чтобы там нашлись умные люди и остановили все. Распачалася кампанія абароны Арцядзібы, у якой пяты раз за апошнія 2 гады забіраюць памяшканне. Актывісты Арцядзібы вырашылі, што трэба набываць уласнае памяшканне. І сёння стартавала кампанія «Пабудуем Арцядзібу разам», кажа дырэктар культурнай пляцоўкі Павал Белавус. Нашы муры складаюцца 40 тысяч гэтых цаглінак. Давайте все разам збярэм гэтыя цаглінкі, ды аб'яднаем дах і падмурак Арцядзібы моцнымі сценамі, у якіх будзе жыць і развівацца беларуская культура, мова і мастацтва. Александр Лукашенко распорадзіўся паслаць па алімпійскіх чэмпіёнаў у Сочы прэзідэнцкі самалёт і арганізаваць ім пышную сустрэчу ў Палацы Незалежнасці. Мастак Мікалай Піёк, які маляваў розных дзеячоў, уключна з Александрам Лукашэнкам, намаляваў партрэт Дар'і Домрачавай. Зрабіў уже такія эскізы, і думаю, што эти работы будуць прадстаўлены на выставкі чэмпіянату міра па хакею. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін афіцыйна зарэгістраваныя кандыдатамі ў депутаты Менскага гарсавету.